वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित चुरा लिया है, वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है, उनका श्री विग्रह दो भुजाओं से सुशोभित है, वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान जी की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है, वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत सिनग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं, उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है, वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने काले और घुंघराले हैं, उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है, वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुंच के आकार की बनी हुई चूड़ा अर्थात चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं, और कभी अनेकों मणि माणिक्यों के बने हुए सुंदर क्रीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलंकार वाली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदीवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ बोहे नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासा अग्रभाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होंठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में वाजुबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान जी का श्री विग्रह अत्यंत शोभ्यमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर अंगुरु कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गुरुचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगारुक द्वारा विचित्र पत्र भंगे अर्थात रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीताम्बर से शोभ्यमान है। भगवान जी का नाभि कमल गंभीर है, उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुवे ध्वज वज्र अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान जी के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है, उनके श्री अंग इतने सुंदर इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि इसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके सुवर्णमयी कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होंठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, हे द्वेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण जी ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। हे प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी का गूढ़ रहस्य महात्मय और सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्मय का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन और संहार की सृष्टि से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण जी के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वा अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान जी के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का अविभार्व हुआ है। श्री कृष्ण जी के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मिमा प्रकट होती है, वे परम आनंदमय रसा अमृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिमय जीव जीवन धारण करते हैं। जो भगवान जी के ही कोटि कोटि अंश हैं, उनके युगल चरण बिंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सब का कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम में है। विश्व को मुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ अर्थात सुगंध हैं, वे सब भगवान ग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रियतमा उनकी प्राणवल्लभा श्री राधा जी हैं, वे ही अधा प्राकृति कही गई हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।